za opakowanie przy zakupie 3. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 5 sierpnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Biegli ustalają, jak doszło do zderzenia tramwajów w Poznaniu. W wypadku ucierpiało 30 osób. Był straszny huk, zaczął lecieć kurz w tramwaju. Mąż Krystyny Cimanouskiej w drodze do Polski. Białoruska biegaczka, która jest już w Warszawie, zapewnia, że czuje się bezpieczna. Polska muzyka zabrzmi w Węgorzewie. Startuje tam festiwal Naturalnie Mazury. Na nim scena debiutów Trójki. Prokuratura i policja badają przyczyny zderzenia dwóch tramwajów, do którego doszło przed południem w Poznaniu. Poszkodowanych zostało 30 osób. Stan połowy z nich określono jako poważny. Wszyscy trafili już do szpitali. Z pasażerką jednego z tramwajów rozmawiał Krzysztof Polasik. Zatrzymaliśmy się, prawdopodobnie dla nas było czerwone światło, że nie możemy jechać, i z tyłu za nami tramwaj wjechał z dużą siłą. Duży szok, jak to wyglądało, był huk? Tak, był straszny huk, zaczął lecieć kurz w tramwaju. Krzyczeliśmy, żeby pani otworzyła drzwi, bo się nagle stało strasznie duszno. I wyszliśmy i dużo osób rannych było w naszym tramwaju. Najbardziej ucierpiał motorniczy jednego z pojazdów. Był zakleszczony w kabinie. Uwolnili go strażacy. Do szpitala zabrał go śmigłowiec. Życiu żadnego z uczestników wypadku nie zagraża niebezpieczeństwo. Jeszcze dziś do Polski ma przylecieć mąż Krystyny Cimanouskiej. Białoruska lekkoatletka, która po krytyce władz sportowych w Mińsku została wycofana z igrzysk, od wczoraj jest w Warszawie. Dostała polską wizę humanitarną. Dziś po raz pierwszy zabrała głos. Czuję się już znacznie lepiej, od kiedy jestem tutaj. Czuję się bezpieczna i wiem, że wiele osób mnie wspiera. Mój mąż jest już w drodze do Polski. Będę na niego dziś czekała. Mam nadzieję, że już wieczorem będziemy razem. Jak dodaje Cimanouska, nie spodziewała się, że jej krytyka białoruskich działaczy sportowych stanie się sprawą polityczną. Relacjonowała, że zdecydowała się na ucieczkę po tym, jak od swojej rodziny na Białorusi otrzymała ostrzeżenie, że tamtejsze władze uznały ją za osobę niepoczytalną i chciały zamknąć ją w zakładzie psychiatrycznym. 176 nowych zakażeń koronawirusem i 6 zgonów to najnowszy bilans epidemiczny. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba infekcji wzrosła o 25%, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Widzimy, że już nie operujemy na liczbach 100 i poniżej, ale raczej zbliżamy się w kierunku liczby 200 zakażeń na dobę. No jest to świadectwo tego, jak bardzo zakaźny jest wirus tej mutacji Delta, bo dzisiaj mutacja Delta to już jest ponad 81% wszystkich badanych próbek i sekwencjonowanych. Rzecznik resortu zdrowia dodał, że ewentualne ograniczenia epidemiczne będą wprowadzane tam, gdzie jest duża transmisja koronawirusa. Stracił but i półfinałowy olimpijski bieg na 1500 metrów zakończył na ostatnim miejscu. Michał Rozmes wystartuje jednak w finale Igrzysk w Tokio. Jury uznało, że Polak stracił but nie ze swojej winy. Zdaniem wicemistrzyni Europy na 1500 metrów z 2018 roku Sophie Ennawy to niezwykła historia z happy endem. Sprawiedliwości przyszła do tych, że tak powiem. Fajnie, że Michał jest, bo nie mógł się pokazać, że tak powiem, w tym półfinałowym biegu z najlepszej swojej strony. We wcześniejszym biegu awansu nie udało się wywalczyć Marcinowi Lewandowskiemu. Relacje z olimpijskich aren w naszych serwisach i trójkowych audycjach. Najnowsze informacje z Tokio znajdą Państwo także w specjalnym serwisie Tokio 2020, polskieradio24.pl. Scena debiutów Trójki na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie. Będziemy tam jutro i pojutrze. Podczas koncertów na trójkowej scenie będzie można usłyszeć młodych polskich wykonawców, takich jak Chagrin, a Obrazki czy The Sweets. Słuchacze mogą zdobyć zaproszenie na festiwal na antenie, mówi dyrektor Trójki Paweł Kwieciński. Warto tam być, warto towarzyszyć muzyką, warto posłuchać polskiej, dobrej polskiej muzyki. Każdy, kto miałby ochotę wybrać się w ten weekend właśnie na Mazury, właśnie do Węgorzewa, wystarczy słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia i otrzymać wejściówkę. Już dziś po 19:00 Michał Kirmuć prosto z Węgorzewa poprowadzi audycję w tonacji Trójki. W sobotę wykonane w Polsce Tomasza Rządy, także z Mazur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kaisai dla domu i biura. www.kaisai.com. Ponad połowa naszego kraju objęta jest ostrzeżeniami przed silnym deszczem z burzami, intensywnymi opadami deszczu, jak informuje Grzegorz Walijewski z IMGW. Najtrudniejsza sytuacja pogodowa ma być na Podkarpaciu i w Małopolsce. Tam obowiązują ostrzeżenia trzeciego, najwyższego, przypomnijmy, stopnia przed silnym deszczem. Może spaść nawet do 100 mm deszczu. Dla województwa podkarpackiego i małopolskiego to mniej więcej jest, dla południowych części tych województw, to jest mniej więcej 100% normy miesięcznej opadu. Natomiast dla centralnej i północnej to już jest ponad 100% normy opadu. A jutro pytają Państwo, na wschodzie i w centrum zachmurzenie duże i całkowite, opady deszczu możliwe, początkowo miejscami na terenie umiarkowanym i silnym, jeśli chodzi o temperaturę, od 20 do 25, 6 stopni, w sobotę będzie za to cieplej, od 24 w centrum do 27 na zachodzie. Wiatr do tego słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Kibicu, na Orlenie mamy coś dla Ciebie. Spróbuj jednego z trzech zestawów kibica z burgerem, zapiekanką lub hot dogiem za jedyne 14,90. Orlen, strategiczny sponsor polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej. Zapraszamy. Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. 16. edycja festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice już za nami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, naszej najlepszej publiczności na świecie, artystom, partnerom, sponsorom oraz firmie Tauron, sprzedawcy prądu i gazu z usługami serwisantów, i miastu Katowice. Do zobaczenia za rok. A tata mówi, że w ogóle ten polski to najtrudniejszy z języków, bo ma te przypadki, odmiany, rodzaje. A, to pewnie dlatego ostatnio kliknął w tego śmiesznego maila. Jak to było? Halo, serdecznie, mamy dla ciebie super oferta, kliknij i ciesz się zniżkowi. Serio? Przecież to zupełnie bez sensu. Tata lubi oszczędzać i pewnie nawet nie do końca to przeczytał. Nas uczą poprawnie pisać, a sami nie zwracają na to uwagi. Przecież wiadomo, że mail z tyloma błędami może być od oszusta. Mamo, tato, czytajcie uważnie maile. Więcej informacji, jak nie dać się oszukać, znajdziecie na pgmig.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 9 minut po 16, tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 sierpnia. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Jacek Kiślewski, Mateusz Drozda. Dzień dobry. A mają Państwo aplikację mObywatel? Ja ostatnio ściągnąłem, wspaniale wszystko działa. Panu policjantowi pokazałem prawo jazdy, dowód rejestracyjny i również certyfikat szczepieniowy. Więcej o sytuacji epidemicznej, o szczepieniach w Trójce już dosłownie za moment. Proszę zostać z nami. I'm Czwartkowe zapraszamy do trójki, 14 minut po godzinie 16. Teraz najnowsze dane dotyczące szczepień, dotyczące sytuacji epidemicznej w naszym kraju. 176 nowych zakażeń odnotowano minionej doby, informuje Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 6 osób. Co ważne, proszę Państwa, jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, obecnie jesteśmy na poziomie 25% wzrostów zakażeń w porównaniu do zeszłego tygodnia. Widzimy, że już nie operujemy na liczbach 100 i poniżej, ale raczej zbliżamy się w kierunku liczby 200 zakażeń na dobę. No jest to świadectwo tego, jak bardzo zakaźny jest wirus w tej mutacji Delta, bo dzisiaj mutacja Delta to już jest ponad 81% wszystkich badanych próbek i sekwencjonowanych. Państwo też pytają, a jakie będą obostrzenia, bo chyba już nikt nie pyta, czy czwarta fala przyjdzie, tylko jaka będzie jej skala, czy będzie lockdown, w jakich regionach ten lockdown będzie wprowadzony. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz dodaje, że ewentualne ograniczenia epidemiczne będą wprowadzane tam, gdzie jest duża transmisja koronawirusa. Duża transmisja to logiczne, będzie tam, gdzie będzie mniej ludzi zaszczepionych. I oczywiście przyjmujemy taki wariant wprowadzenia obostrzeń, czy to dla poszczególnych regionów, czy też jeżeli by się rozwijała ta transmisja w całym kraju, nawet dla całego kraju, ale w tych założeniach przyjmujemy też, że osoby, które będą bezpieczne dla innych, a takimi osobami bezpiecznymi dla innych są osoby zaszczepione, będą mogły być zwolnione z pewnych obostrzeń, które będą w kraju obowiązywać. I tak, do tej pory najmniej osób zaszczepiło się we wschodnich regionach kraju, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu oraz wschodniej części Warmii i Mazur. W pełni zaszczepionych jest ponad 17 600 000 osób. Ale to, proszę Państwa, ciągle za mało, jeśli mówimy o tak zwanej odporności zbiorowej czy odporności stadnej. Brzydko to brzmi, ale generalnie chodzi o jedno. Czym więcej Polaków zaszczepionych, tym większa szansa, by epidemię powstrzymać. A jest to już ostatni dzwonek. Nie ma co. Czwarta fala się zbliża, bo pamiętajmy, jeśli ktoś z Państwa się zdecyduje, pójdzie się zaszczepić jutro na przykład, a pewnie taka możliwość jest, bo do wyboru, do koloru i miejsca, i szczepionki, i wszystko, to musi trochę poczekać, zanim ta pełna odporność będzie. Kiedy ją nabędzie po dwóch dawkach, później trzeba poczekać przynajmniej za 2 tygodnie, czy w przypadku jednodawkowej Johnson & Johnson również trzeba poczekać, więc nie ma co filozofować. Kwadrans po 16. Poznałem gorzki smak, zbyt wiele chciałem mieć, to echo głośnych fal. Zatapiam się. Odkryłem smaki barw, kolory białych ścian. Straciłem bezpowrotnie czas, zgubiłem się. Budzi lęk, przez palce płynie czas. To nie jest sen. Zapadam w sen, jak słodki śpiew. Ciepły deszcz zatapia mnie. Zakwitnie kwiat, nim skończy się czas. Wspomnij o mnie w swoich snach. Czekam na ten znak, zawrócę rzeki biegnie, zatrzyma mnie strach, odnajdę sens. Za dużo było kłamstw, tak wiele chciałem mieć, przestałem liczyć czas, zgubiłem się. Zapadam w sen, jak słodki śpiew, ciepły deszcz zatapia. Czas, wspomnij o mnie w swoich Krzysztof Łoniecki, dzień dobry. Dzień dobry. Widzisz, jaki jestem uśmiechnięty? Od wczoraj przynajmniej. No, wiesz, z jakiego powodu? Oczy się uśmiechają. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kibicowałeś naszym młodzieżom. Brawo. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Więcej informacji z Igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Tokio 2020. A któremu bardziej? Któremu? Pawłowi czy Wojtkowi? Nie, Pawłowi, bo Paweł mi się podoba tak generalnie całościowo. Nie wiem, czy słyszałeś, w porannym studiu było pytanie dziennikarza Rafała Bały z Jedynki o to, czy właściwie stwierdzenie, że bardzo się lubią panowie prywatnie. No i Paweł Fajtek powiedział, tak, bardzo się lubimy, ale nie na tyle, żeby kupić koło siebie działki i wybudować domy. Także no właśnie dlatego. Paweł jest chyba zadowolony, prawda? Jest, z tego swojego bardzo medalu, szczęśliwy. Bo udowodnił, powiedział, że już więcej nic nie musi udowadniać. Jasne. I my powinniśmy się odczepić w ogóle. I się odczepiamy. A Wojtkowi gratulujemy. I przenosimy się do Tokio. Gratulujemy Pawłowi, Wojtkowi i słyszymy się z Darkiem, Dariuszem Urbanowiczem. Halo Darku. Dzień dobry, witaj Krzysztof, witaj Mateusz. Dzień dobry. Cześć. Witam Państwa. Dzień ponownie. Dobry. Słyszeliśmy się równo 8 godzin temu, a 8 godzin to na Igrzyskach Olimpijskich wieczności i rzeczywiście sporo się w tym czasie wydarzyło w Tokio. Na przykład, Darek, długo będziemy wspominać półfinałowy bieg panów na 1500 metrów. Oj, muszę powiedzieć, że zresztą mówiłem już o tym wcześniej, bo to jest wydarzenie bez precedensu, mam wrażenie. W przypadku Marcina Lewandowskiego, który biegł w pierwszej serii właśnie półfinałowej na 1,5 kilometra, biegł pięknie. On powiedział, że mógłby czytać książkę w czasie tego wyścigu. Miał niesamowitą formę. Dostał się do tego finału w ogóle w cudowny sposób, bo się przewrócił. Puknął go rywal i sędziowie interweniowali i dali mu prawo startu. A tutaj na 250 metrów przed metą stanął, przewrócił się, coś sobie uszkodził, łydkę. No i niestety, tak to się kończy. Zresztą najlepiej jak posłuchamy sami, jakie wrażenia, jakie mocne emocje targały Marcinem Lewandowskim. Najbardziej przykre jest tym wszystkim to, że to w jakiej formie teraz jestem, to jak się czułem w dzisiejszym biegu półfinałowym, w biegu, który chłopaki skończyli na 3.33 i ja po prostu nie lekceważąc żadnego przeciwnika, ja mogłem w tym biegu czytać książkę po prostu. Ja się czułem tak komfortowo. Szkoda, że moje ostatnie igrzyska w taki sposób się skończyły. Myślałem, że limit pecha już wyczerpałem w tych eliminacjach po przewrotce. Okazuje się, że jednak nie, no ale jedyne co mi zostaje, pozostaje to z pokorą wziąć to na klatę, na barki. Wierzę mocno w to, że to co powiedziałem wcześniej, że pech, który spotkał mnie w tym danym momencie w przyszłości będzie moim błogosławieństwem. Darku, dodajmy jeszcze to, że Marcinowi, jego bardzo bogatej kolekcji medalowej, brakowało właśnie tylko medalu olimpijskiego. Był i mistrzem Europy, miał medale mistrzostw świata, no a tego z igrzysk już mieć nie będzie. No zapowiadał, że to są jego ostatnie igrzyska, więc no, podejrzewam, że faktycznie do Paryża już nie wytrzyma w takim tempie. No ale też niesamowity bieg odbył się chwilę później. Startował w nim Michał Rozmys, też nasza wielka nadzieja, bardzo mocny zawodnik. No i proszę sobie wyobrazić, że zaraz na samym starcie niemalże ktoś z rywali nadepnął mu na piętę, skrobnął mu marchewkę, jak się mówi, no i spadł mu but. Biega się w kolcach, więc tutaj dobrze, że nie doszło do jakiejś kontuzji, dobrze, że ktoś mu nie rozcharatał tym kolcem, tym wkrętem Achillesa. No i Michał ukończył ten bieg, ale już nie w takim tempie jak rywale. Mówisz, no zresztą posłuchajmy, co mówi. Straciłem buty z Achillesa tak naprawdę, bo jest w nim tutaj taka dziura specjalnie napięte i prawdopodobnie tam gdzieś się zatrzymał grot. I zdjęto mi tego buta, no ja liczyłem, że on nie spadnie tak szybko, jednak przy moim kroku, przy odbiciu po 50 metrach kolejnych, czyli no po 200 metrach, straciłem buta, on po prostu wypadł. To było na pierwszym okrążeniu po 200 metrach wyścigu, więc ja cały czas starałem się trzymać jak najlepszą tą pozycję, którą sobie wywalczyłem po 200 metrach. Ja wiedziałem, że jestem dzisiaj w super formie, wiedziałem, że stać mnie na rekord życiowy to co najmniej. Noga całkowicie się ślizgała, tam w ogóle nie było mowy o przyczepności. Ja mam bardzo śliską skarpetę, żeby ona jak najmniej się ślizgała w bucie. No niestety nie mam takiej skarpety, która trzyma się dobrze tartanu. Mówi się, że dobry koń to i po błocie pójdzie. No niestety tutaj tak to nie zadziałało. No właśnie, nie zadziałało, ale interwencja naszych oficjeli i sędziowie również dopatrzyli się przewinienia rywala. i Michał Rozmys pobiegnie w biegu finałowym na 1500 metrów. Także to już jest coś. Być finalistą w tak prestiżowym dystansie to jest już coś. Niestety informował, że bardzo spuchł mu paluch u stopy, także podejrzewam, że będzie ciężko wykurować się i w pełni sił przystąpić do tego biegu finałowego. Darku, rzadko mam okazję mówić o pięcioboju. Z reguły dzieje się to właśnie przy okazji igrzysk. Piękna dyscyplina. Święciliśmy w niej piękne sukcesy. Bliska twojemu sercu, bo sam ją uprawiałeś. Mieliśmy mistrzów olimpijskich. W Rio de Janeiro na podium stanęła Oktawia Nowacka, a w Tokio Polskę reprezentuje Anna Maliszewska, z którą po pierwszym dniu zawodów rozmawiał Filip Jastrzębski. Anna Maliszewska na 16 miejscu po pierwszej konkurencji pięcioboju nowoczesnego po turnieju Szpady. 208 punktów, 18 zwycięstw, 17 porażek. Jaki to jest występ? Czy jest pani zadowolona? Wróciłam z dalekich światów, bo początek był najgorszy, jaki tylko można sobie wyobrazić. Złożyło się na to parę rzeczy, ale cieszę się, że pokonałam demony i potrafiłam sama wrócić z tych dalekich światów. Ciągle jestem w grze, bo tabela ułożyła się na tyle, że odjechała zaledwie jedna zawodniczka, a reszta jest naprawdę blisko. Parkour jest trudny, więc to jest pięciobój, jeszcze wszystko się może wydarzyć. No i tak jak powiedziałam, najważniejsze, że odratowałam ten wynik, trzymam się czołówki, jestem w formie życia, jeżeli chodzi o wydolnościowe konkurencje. Czekam na jutro i mimo wszystko nie jest źle, że po tym początku liczę, że jutro jeszcze będzie moc. Widzę dużo optymizmu i trzeba się cieszyć, że udało się wrócić, bo jest cały czas pani w czołówce. Druga dziesiątka, do pierwszej spokojnie można wskoczyć. Uśmiechnąłem się, jak zobaczyłam, że koło mnie jest aktualna mistrzyni świata. Mam nadzieję, że biegowo jestem na tyle mocna, żeby razem z nią gonić i dogonić najwyższe pozycje. Na Mistrzostwach Świata ruszała bodajże właśnie z 16 miejsca, skończyła pierwsza. Można. Więc no jest optymizm, nie można się poddawać. Zawody ciągle trwają. Nie poddajemy się. Zaczynamy od tego pływania. Cieszę się, że jest to krótki basen, bo on premiuje te słabsze trochę zawodniczki pływacko jak my. Mam nadzieję, że nie stracę do dziewczyn najlepszych tak dużo jak na długim basenie. Tym bardziej, że tak się poukładała tabela, że te pływaczki nie powalczyły i wcale mi tak mocno nie odskoczą. Na pewno będę walczyć jeszcze w rundzie bonusowej, bo bardzo chciałabym być w drugim przejeździe, czyli utrzymać się w pierwszej 18, żeby mieć możliwość obejrzenia konia, na którym będę jechać w pierwszym przejeździe. I to już byłby bardzo fajny start. No i właśnie ruszać mniej więcej z tej pozycji 15 i może wyżej, bo mam nadzieję, że czuję się bardzo dobrze przygotowana, też jest dziecko. Mam już dużo doświadczenia i mimo, że ten parkour jest wysoki tu na igrzyskach, z reguły najwyższy, to mnie nie przeraża. Uda się z dobrej pozycji ruszać do biegu i tam już walczyć o wszystko. Świetnie się, Darko, słucha Anny Maliszewskiej. Rozumiem, że twoje serce zabiło mocniej dzisiaj, jak się pojawiłeś na arenie pięciobojowej. No tak, ja przez kilka ładnych lat uprawiałem ten piękny sport. Jeszcze w czasach, kiedy zawody pięciobojowe, proszę sobie wyobrazić, trwały 5 dni, a nie kilka godzin, więc trochę to były inne czasy, ale za moich czasów właśnie świętowaliśmy sukcesy Arkadiusza Skrzypaszka w Barcelonie, podwójne złoto plus drużyny, oczywiście z Dariuszem Goździakiem i Maciejem Czyżowiczem. No i wcześniej pamiętam jak dziś, tu żart oczywiście, Janusza Pyciaka, Peciaka. To chyba był 1970, nawet na pewno 1976 rok i co ciekawe, Gerard Pyciak, Peciak wygrał plebiscyt przeglądu sportowego, rywalizując między innymi z naszymi znakomitymi piłkarzami, ze świetnymi lekkoatletami, pięściarzami i tak dalej. Siatkarzami. Tak, oni wtedy też zdobyli złoty medal. Darku, tak. Wielkie dzięki. Słyszymy bardzo się oczywiście w Studiu Olimpijskim jutro po 8.20. Do usłyszenia. Tak jest, odmeldowuję się, idę spać. Śpi. Więcej informacji z igrzysk w Tokio w specjalnym serwisie portalu Polskiego Radia. Tokio 2020. Polskie Radio 24.pl. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Just come. 16.32, tak się zastanawiam, kiedy to będzie ciemno o tej godzinie, a kiedy będzie ciemno o 15, ale chyba na razie nie myślimy w ten sposób, a kysz, takie złe myśli, spójrzmy co przed nami pogodowo. Padać będzie 80 litrów wody na metr kwadratowy nawet. Gdzie? W województwach śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. Słabsze opady prognozowane są dla Opolszczyzny i części ziemi łódzkiej. Grzegorz Walijewski z IMGW dodaje, że niebezpiecznie wzrośnie poziom rzek. Nie wyklucza przekroczenia stanów alarmowych. Synoptycy hydrolodzy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia, szczególnie dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz śląskiego. Tutaj na rzekach zostaną przekroczone stany ostrzegawcze. Mogą być punktowo alarmowe, szczególnie w województwie podkarpackim i w zlewni Dunajca. Jeśli chodzi o temperatury, jutro w piątek od 20 stopni do 25, trochę cieplej będzie w sobotę, bo od 24 do 27 na zachodzie tradycyjnie na cieplej, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o 8 miała być. Widzę na Instagram.

co wszystko tobą pachnie, skoro tak dawno jesteś gdzieś. Mówili mi, że będzie łatwiej, minie z czasem. Jak ładnie można grać na pianinie jednym palcem, prawda? Bo to nawet nie fortepian, ale takie pianino zawsze kojarzę, kiedy słyszę Corteza, które stoi gdzieś tam w bibliotece średniej szkoły. Proszę Państwa, teraz o kimonach, o zbieraniu kimon, kolekcjonowaniu kimon. Oczywiście w Japonii rzecz wydaje się naturalna, ale 150 historycznych kimon prosto z Japonii, które znajdują się w Krakowie? To może być interesujące, aczkolwiek trochę dziwne. Dar japońskiej rodziny Kidzu, która kimona kolekcjonuje od lat międzywojennych XX wieku i teraz trafiły właśnie do krakowskiego muzeum. Jak mi powiedziała Justyna Nowicka, która Państwa za chwilę do tego muzeum zaprosi, tam w szczególny sposób łączą się kultura i natura. Pięknie powiedziane. To już kolejny taki dar dla Muzeum Manga. Japończycy to wyjątkowa nacja, podkreśla dyrektorka muzeum Bogna Dziechciaruk-Mai. Jest absolutnie bezinteresowny. Pan Kidzu doszedł do wniosku, może oczywistego, ale wcale nie tak oczywistego, że nie będzie lepszego miejsca dla tych kimon, jeśli chcemy je traktować jako całość, jako zbiór. Nikt nie będzie o nie lepiej dbał i lepiej ich eksponował, propagował, jak właśnie muzeum, które do tego jest najlepiej przygotowane. To, że nie jest to muzeum japońskie, ale muzeum na drugim końcu świata, no właśnie, no dla nas jest wielkim wyróżnieniem. W sumie krakowska kolekcja kimon liczy już około 500 sztuk, w tym stroje na uroczyste okazje oraz na przykład kimona dla dzieci. Dziecięce, oprócz kobiecych, ale także męskie, dawne, ale i współczesne, różne rodzaje kimono. Przecież kimono żyje, kimono się rozwija. Stąd my z wdzięcznością przyjmujemy tego typu dary. Na wystawę podarowanych kimon przyjdzie nam w Muzeum Manga jeszcze trochę poczekać. W tym sezonie kulturę uzupełnia w Mandze natura i wystawy sztuki botanicznej, które cieszą się rekordowym powodzeniem, mówi wicedyrektorka Muzeum Manga Katarzyna Nowak. Prezentujemy wystawę Botaniczne poszukiwania. Skończyła się wystawa Marii Sybilli Merian i muszę powiedzieć, że ona cieszyła się niesamowitym zainteresowaniem. Powiem tylko Państwu, że skończył się katalog do tej wystawy, co rzadko się zdarza bardzo. Także jest to temat niezwykle ważny i chyba nośny. On oczywiście związany jest i z percepcją natury, i z relacjami między nami a przyrodą. No i też oczywiście nie ucieka od tematów takich ekologicznych. To jest też wystawa, którą mogą oglądać wszyscy i każdy znajdzie w niej dla siebie jakieś tematy. Ze świata roślin albo ze świata zwierząt. Kuratorka jeszcze jednej wystawy, Joanna Haba. Wystawa drzeworytów Ohary Kosona, późnego drzeworytu okresu Meiji, przedstawiającego kaciogę, czyli przedstawienia pięknych ptaków, zwierząt, kwiatów, natury. Temat wydaje się ważny, by nie rzec coraz ważniejszy. Tak, my na tą wystawę czekaliśmy cały rok, był niestety poprzedzony pandemią. Tym bardziej jest dla nas ważna i symboliczna, że w świecie, kiedy ta przyroda powinna być dla nas tak cenna, odwracamy się w stronę natury, odwracamy się w stronę świata zwierzęcego i przedstawiamy ten moment, tą setną sekundę, jak zwierzę zachowuje się w naturze za pomocą właśnie drzeworytów Ohary Kosona. Czyli po kimona, żeby zobaczyć kimona, niekoniecznie przymierzyć nie do Tokio, bo tam igrzyska i tam nasi zdobywają medale i Darek Urbanowicz zajęty, tylko do Krakowa, do muzeum, gdzie 150 kimon się znajduje. Za kwadrans 17 to trójka. Something deep inside pinched. I touched the bump on your wrist you were born with. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. You're too proud to tell me that you can. Watching you trying to push away. It hurts when you see it coming. Never use your words to show you care. I think you know it. Too cool to show it. Babe, you're so good. You're too good to be true. I think you know it. Too start to pick at the rips in my Nikes. You quote Tom York and lean in for a quick kiss, but still you just won't admit that you like me. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. Still too stubborn to show that you can. Watching you lower both your eyes, it hurts when you know it's over. I feel like you never really can. I think you know. Czwartkowe popołudnie słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. 77 lat temu, 5 sierpnia dokładnie 1944 roku, w piątym dniu Powstania Warszawskiego, żołnierze batalionu Zośka Armii Krajowej w brawurowej akcji zdobyli niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny KL Warszał, nazywany Gęsiówką. Powstańcy wyzwolili ostatnich przebywających w nim jeszcze więźniów, 348 Żydów. Dziś, w miejscu wydarzeń sprzed 77 lat, upamiętniono historię. Martyna Szymczakowska. W miejscu tragicznych wydarzeń sprzed lat dzisiaj znajdują się skwer, osiedle mieszkaniowe oraz Muzeum Historii Żydów Polskich. Każdego roku na skwerze między ulicami Anielewicza i Okopową, przy tablicy upamiętniającej wyzwolenie obozu, odbywają się uroczystości upamiętniające tę historię. Przyjeżdżają przedstawiciele władz państwowych, władz miasta i dzielnicy, ale są także powstańcy. Zbigniew Rylski, pseudonim Brzoza, mówił dzisiaj, że każdego roku wracają wspomnienia sprzed lat. To są wspomnienia, które nam nie pozwalają zapomnieć o naszych przyjaciołach. To są wspomnienia, które nam wszystko to przypominają, ale my sami musimy myśleć o tym na bieżąco, jeżeli stać nas na to, żeby uczestniczyć w sprawach, które pozwolą połączyć wszystkich, cały naród w jednolitą masę społeczeństwa, to będziemy szczęśliwi i będą pokolenia nasze szczęśliwe. Latem 1944 roku w obliczu zbliżającego się frontu wschodniego Niemcy podjęli decyzję o likwidacji obozu. Wymordowali kilkuset więźniów słabszych i chorych. Kolejne 4000 zmusili do marszu śmierci w kierunku Kutna. W obozie zostało około 350 osób. Jak mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionów Zośka i Parasol Piotr Sikorski, to była dobrze przygotowana akcja. Z punktu widzenia wojskowego ta akcja była jak najbardziej i realna, i możliwa. No zresztą została zaplanowana i przeprowadzona zgodnie z planem. Nie można zapomnieć o tym, że była to jedna z tych nielicznych akcji, w których powstańcy byli w stanie użyć czołgów zdobytych kilka dni wcześniej i będących w dyspozycji zgrupowania Radosław, przydzielonych do batalionu Zośka w postaci tzw. plutonu pancernego. Po stronie polskiej były dwie ofiary śmiertelne. Więcej zabitych było po stronie niemieckiej, która według świadków była całkowicie zaskoczona atakiem. Jak wspominał dzisiaj żołnierz batalionu Zośka Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, to wydarzenie przyniosło wiele satysfakcji. Była wielka satysfakcja, żeśmy... Bo to była, prawda, no i akcja bardzo udana, ofensywna akcja, bardzo udana, w której się nasz batalion świetnie odznaczył. No i ocaliliśmy więźniów obozu koncentracyjnego. Wola jest jedną z najbardziej doświadczonych przez powstanie warszawskie dzielnic. To tutaj Niemcy w masowych mordach, zwanych rzezią woli, wymordowali od 30 do 65 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń dzisiaj o godzinie 18 rozpoczną się uroczystości przy pomniku pamięci u zbiegu ulicy Leszno i Alei Solidarności. Po apelu poległych rozpocznie się Marsz Pamięci, uroczyste przejście w kierunku cmentarza powstańców Warszawy. Marsz zakończy zapalenie zniczy pod pomnikiem Polegli Niepokonani. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Nie wiem jak dla Państwa, ale do mnie jakoś najbardziej przemawiają te suche fakty podane w formie takiej encyklopedycznej. Data 5 sierpnia 1944, lokalizacja Wola Warszawa, liczba zabitych 15 tysięcy, 65 tysięcy, państwo Polska pod okupacją III Rzeszy, sprawca SS, Ordnungspolizei, typ ataku, egzekucja przez rozstrzelanie. Dzisiaj 5 sierpnia, rocznica rzezi Woli. Powiem, jaka nas czeka najbliższa przyszłość w programie trzecim Polskiego Radia. Za 6 minut o 17 serwis Trójki, po 16 najważniejsze epidemiczne dane i dane o szczepieniach. A ktoś z Państwa pomyślał teraz, faktycznie zapomniałem. To można wziąć sobie do serca tę zachętę i jutro się zaszczepić, na przykład przeciw koronawirusowi. Będziemy również na Mazurach, bo tam naturalnie Mazury, Węgorzewie dokładnie rusza festiwal i tam są nasi ludzie. Oni Państwu dziś o wszystkim opowiedzą. Michał Kirmucz na przykład Fundacji Trójki dziś z Węgorzewa właśnie dla Państwa poprowadzi. Będziemy również mówić o wakacjach, bo to już chyba półmetek albo już nawet po półmetku. A gdzie spędzasz wolny czas? W ogóle nie mam wolnego czasu i nigdzie go nie spędzam. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen.